Του έρωτα με ταξιδεύεις φως μου και βγαίνω μες στα ξέφωτα και τις χαρές του κόσμου. Καινούριος κι αναμάρτητος σαν να μην έχω ζήσει. Λες κι ο καιρός ο άδικος να με έχει λησμονήσει. Τα πιο ψηλά καμπάναρια του κόσμου μ' ανεβάζεις κι από δωμάτια κλειστά στον ουρανό με βγάζεις. Στα χέρια σου τα δίκοπα τους φόβους μου θα ρίξω. Κάτι από σένα τίποτα δεν έχω πια να κρύψω. Στα πιο ψηλά καμπάναρια του κόσμου μ' ανεβάζεις κι από δωμάτια κλειστά στον ουρανό με βγάζεις. Στα πιο ψηλά καμπάναρια του κόσμου μ' ανεβάζεις κι από δωμάτια κλειστά στον ουρανό με βγάζει. Από δωμάτια κλειστά στον ουρανό με βγάζεις. Στα πιο ψηλά καμπάναρια του κόσμου μ' ανεβάζεις κι από δωμάτια κλειστά στον ουρανό με βγάζεις.